matanga o bebe kufi na noteo Baleli nga mobeso Baka boli biloko na nga Miwela wela Miwela wela Namoni lelo yo Basela kibeli kaboli kwe yao Zaba yo kilo samo na nga Motema na nga ya pepe Nikambo na mototeo Miwela wela o Miwela wela Moto akokana nzambe ya kosukisa mama Na moni lilelo yo Mitema ya mafanae Na moni lilelo yo Mitema mifikiwe Miwela wela o Miwela wela Baleli matanga bebe kufi na noteo Baleli nga mobesu Baka boli biloko naka Miwela wela o Miwela wela Zamba yo kilo samonanga Mote mananga ya pepe Nikambo na mototeo Miwela wela wo Miwela wela Moto wako kana Zambe ya kusukisa mama Na moni lilelo yo Mitema ya mafanai Na moni lilelo yo Mitema mifitie, miwela wela, miwela wela.